radioisrael.nl. Het is nu 9 uur. Dit is WNC, World News Company. Goedenavond. In de Pauluskerk in Rotterdam werd vanavond een moment van bezinning gehouden naar aanleiding van de aanslagen in Brussel. Tegelijkertijd was er de bijeenkomst onder het motto Overwin het kwade met het goede, een reactie op de terreur wereldwijd. Tijdens de bijeenkomst was er ruimte om stil te staan bij terroristische aanslagen, omdat er geen woorden voor zijn, voor zoveel bruut en zinloos geweld. 4 Belgen zijn door de politie in Noord-Brabant aangehouden omdat ze ervan verdacht worden vannacht meerdere mensen te hebben mishandeld. Het lijkt te gaan om willekeurige slachtoffers die zich toevallig op de route van het viertal bevonden. De 4 verdachten zijn een 21-jarige man uit Braschaat, een 22-jarige man uit Merksel, een 18-jarige man uit Loenhout en een 16-jarige knaap uit Wurzwezel. De politie van de Brusselse luchthaven Zaventem dreigt morgen niet aan het werk te gaan als de veiligheidsmaatregelen op het vliegveld niet aanzienlijk zijn verbeterd. Zij eisen onder andere dat er meer beveiligingspersoneel wordt ingezet. De vakbond dreigde 18 maart al met deze staking, nog voordat 3 zelfmoordterroristen zich dinsdag opbliezen in een van de vertrekhallen. Het weer. Vanavond zullen de zware windstoten op veel plaatsen verdwijnen. Alleen in het noordwestelijk kustgebied blijft het tot halverwege de avond onstuimig. Het is half tot zwaar bewolkt, zo nu en dan ook een bui. Temperatuur daalt naar 5 tot 6 graden. Morgen zijn er vrij veel wolkenvelden en valt er af en toe regen. En tot zover het nieuws. Dit is Frontline Israël. Actualiteiten uit en over Israël. En zo is het er net. Hartelijk welkom luisteraars. We zijn weer terug met een nieuwe aflevering Frontline Israël met vandaag weer heel veel nieuws. Maar het gaat met name over wat er in Europa gebeurt, maar uiteraard wel waar Israël bij betrokken is. Maar nu eerst gaan we luisteren naar muziek. Thank you. Heerlijke muziek van Barry en Batya Sigal. Kadosh, heilig. Heilig is de Heer, onze God. Archeologische ontdekkingen schudden aan de islamitische wortels van Saoedi-Arabië. Nieuwe archeologische ontdekkingen kunnen leiden tot een totaal nieuw beeld van de relatie tussen de grote wereldgodsdiensten voor de komst van de islam. Om die reden worden deze ontdekkingen volledig toegedekt. U hoort er niets en ziet er niets van in het nieuws. De ontdekking werd in 2014 gedaan door een gezamenlijk Frans-Saoedische expeditie in Saoedi-Arabië dat rotsinscripties onderzocht in de buurt van de stad Najran in een gebied in het noorden van Saoedi-Arabië dat voor kort deel uitmaakte van Jemen. De inscripties die in zandsteen zijn gekapt zijn vroeg-Arabische rotstekeningen die teruggaan tot 470 van onze jaartelling. De inscripties gebruiken hetzelfde alfabet als in inscripties die eerder werden gevonden in Syrië, met vermelding van de wortels van het Arabisch, waarvan eerder werd gedacht dat ze ontstaan zijn in het noorden van Saoedi-Arabië en verward met de wortels van de islam. Vreemd genoeg werd over deze opmerkelijke ontdekking weinig ophef gemaakt. Het verslag van de vondst in december door de Franse Académie des Inscriptions et Belles Lettres werd door Haaretz als volgt uitgelegd. De reden achter de tweeslachtigheid is duidelijk, zelfs voor het ongeoefende oog. De gravure van de naam Tawban, zoon van Malik, gevolgd door de datum is onbegrijpelijk voor de meeste mensen, maar het christelijke kruis erboven gegraveerd is een universeel symbool. Verder onderzoek toont aan dat het religieus symbool vaak wordt gebruikt in andere gravures van dezelfde periode. Dit verbindt vroeg Arabisme met het christendom zo'n 150 jaar voor de opkomst van de islam. Als gevolg van deze ongelofelijke vondst hebben archeologen twee conclusies getrokken. 1. Er bestond een aanzienlijke christelijke gemeenschap in het gebied dat nu Saoedi-Arabië en Jemen heet. En 2. Dat de regio die het leven schonk aan de islam eerst een Joods koninkrijk was. Dit is op zichzelf niet strijdig met eerdere geloofsovertuigingen. Het is bekend dat er ten tijde dat Mohammed zijn optekeningen maakte er veel Joden in het gebied woonden. Een goed voorbeeld was Medina, de tweede heiligste stad in de islam, die opgericht en ingericht is door de Joden, waarvan sommigen zeggen dat dit is gebeurd na de eerste verwoesting van Jeruzalem. Dit is een claim die veel islamitische geleerden verwerpen door te zeggen dat de Joodse aanwezigheid in Medina verwaarloosbaar was. Volgens de Koran onderhield Mohammed aanvankelijk warme relaties met de Joden, waaronder veel Joodse inzettingen in zijn religie, met inbegrip van het bidden in de richting van Jeruzalem. Dit zette kwaad bloed bij de Joden die hem uitdaagden en bespotten. Mohammeds woede was groot en ontwikkelde een regelrechte haat tegen de Joden, die uiteindelijk leidde tot het belegeren van de stad, het doden van alle mannen en de vrouwen werden allemaal tot slaaf gemaakt. In relatie tot de penibele stand van zaken gaven de Joden zich zonder slag of stoot op. Aanleiding was de verdeeldheid door interne geschillen. Deze nieuwe ontdekking toont aan dat Saoedi-Arabië en Jemen gebieden waren met een rijk joods-christelijke cultuur en met bloeiende gemeenschappen. De islam schildert Mohammed echter af als iemand die in een regio aankwam die geteisterd werd door onkunde, chaos en een heidense cultuur. Deze omstandigheden worden jahiliya genoemd in de islam. Moeilijk woord. Hoewel het waar is dat de periode kort voor de komst van Mohammed werd gekenmerkt door pest en oorlog, laten de recente onderzoeksresultaten zien dat de regio niet als zodanig gekarakteriseerd kon worden dat het regel was. Zoals de islam wil laten geloven, christendom en het jodendom floreerden en het sombere beeld dat de islam afschildert is overdreven en is metaforisch voor het gedrag van Mohammed. De archeologen zijn er nu van overtuigd dat de dominante Himyar-dynastie, die in Jemen floreerde vanaf 110 BCE tot 520 CE, zich hadden bekeerd tot het jodendom rond 380 CE. En zoek dan maar even op Google wat die CE dan betekent, want dat is toch al een verhaal. Toen alle tempels voor heidense goden waren verdwenen. Ze werden vervangen door verwijzingen naar Ramanan, de heer van de hemel of heer van hemel en aarde. Uiteindelijk domineerde de Himyar het Arabisch Schiereiland totdat ze werden veroverd door hun christelijke buren. Het verhaal eindigt in het huidige tijdperk toen Saoedi-Arabië vanuit Jemen Najran veroverde in 1934. Ongeveer 600 Joden, het laatste overblijfsel van het eens zo grote rijk, kregen een ultimatum van de lokale gouverneur. Vertrek nu of de deuren zullen voor altijd worden gesloten. Geconfronteerd met deze onderdrukkende Saoedi-wet die het praktiseren van elke andere religie dan de islam verbiedt, zijn ze Sa'ada ontvlucht. Van de Joodse vluchtelingen verbleven er zo'n 200 in Aden en werden gered door Israël tijdens de Operation Magic Carpet in 1949. Terwijl we het hoofdstuk van het Jodendom in Saoedi-Arabië sluiten, arriveren de laatste van de Jemenitische Joden deze week in Israël. Met achterlating van brieven die in steen gegraveerd zijn, om ze door archeologen te laten ontcijferen. Geen vrede in Palestijnse schoolboeken. Israël wordt stelselmatig van de aardrijkskundige kaarten weggelaten. Van Israëlische steden wordt beweerd dat ze in Palestina liggen. Het martelaarschap wordt opgehemeld. En de Holocaust wordt niet één keer vermeld in de meer dan 70 officiële schoolboeken in de Palestijnse autoriteit. Carl Berger, correspondent van de Palestijnse openbare radioomroep, zei dat hij de inhoud van de schoolboeken vanaf de 1e tot de 12e klas, en dan gaat het over jongeren van 6 tot 18 jaar, heeft gecontroleerd op een grote verscheidenheid aan onderwerpen met inbegrip van geschiedenis, geografie, islamitische studies en heeft vastgesteld wat hij aanduidde als een systematisch uitgommen van het bestaan van Israël op alle gebieden. Berger verklaart: in de schoolboeken van de Palestijnse autoriteit bestaat er geen onderwijs richting twee staten of een Palestijnse staat, tussen haakjes naast Israël, binnen de lijnen van 1967. In de Palestijnse geschiedenisboeken voor de groep 10 tot 12, dat is de leeftijdscategorie 15 tot 18 jaar, worden er complete hoofdstukken gewijd aan de Tweede Wereldoorlog, maar wordt de Holocaust nergens vermeld. Voor de student in dit Palestijns onderwijssysteem is het alsof de Holocaust nooit heeft plaatsgevonden. In zijn onderzoek in de lesboeken omtrent islamitische studies trof Berger uittreksels aan van verheerlijkt martelaarschap, met inbegrip van een schoolboek voor groep 6, 9 tot 10 jaar, waarin de kinderen worden uitgenodigd om iets te schrijven over een Palestijnse martelaar van hun keuze. Hij plaatste op zijn Twitter-account een plaatje van een pagina voor kinderen van groep 9, dat zijn 13, 14-jarigen, over islamitische studies, waarin de loftrompet van het martelaarschap wordt gestoken. De pagina begint met een vers uit de Koran die moslims aanmaant om niet-gelovigen te vermoorden met de woorden: als een moslim daarbij zou sterven, dan zal God hun daden niet verwerpen en zal hen toelaten in het paradijs. De interpretatie van dit vers in het schoolboek, zegt Berger, benadrukt dat martelaars de hoogste plaats in het paradijs bekleden, samen met de profeten en de boodschappers. De schoolboeken zijn compleet doorspekt van zaken over het paradijs en de scheiding tussen gelovigen, moslims, en niet-gelovigen, volgens Berger. Zo wordt bijvoorbeeld in een schoolboek geschreven dat Palestina de scheidslijn zal zijn tussen moslims en ongelovigen. Het wegvagen van Israëls feitelijke bestaan begint al erg vroeg met sportprenten in schoolboeken voor groep 3, 6-jarigen, waarin warenhuizen worden getoond in Palestina. Onder meer een apotheek in Sfat, een supermarkt in Gaifa en een snoepwinkel in Beersheba. Alle drie steden in Israël. Het gaat zover voor de verschillende klassen. Berger citeert tevens een samenvatting in een aardrijkskunde leerboek voor de groep 8, dus zijn de 12, 13-jarigen, waarvan Israëlische steden zoals Haifa, Beersheba, Jaffa, Sfat, Ashdod en Ashkelon wordt gezegd dat het beroemde steden in Palestina zijn. In een ander plaatje van een schoolboek voor de groep 8, 12, 13-jarigen, op zijn Twitter-account toont Berger een waar of niet waar vraag waarin wordt gesteld: de oppervlakte van Palestina bestaat 27.027 vierkante kilometers. Met als het juiste antwoord waar, heeft Palestina tegelijk heel Israël opgeslokt. Het opruimen tot haat van binnen het Palestijnse onderwijssysteem wordt dikwijls aangeklaagd, onder meer door premier Netanyahu, als oorzaak van de huidige golf van Palestijnse terreur en geweld tegen Israël, waarbij de afgelopen maanden reeds 33 Israëliërs werden gedood en meer dan 300 gewond raakten, waarvan velen zeer ernstig. Berger vertelde vorige week dat hij de schoolboeken heeft nagekeken om te zien of er een basis is voor dergelijke beweringen door de premier. Het is belangrijk hoe je definieert wat je bedoelt met opruien. Wordt in de schoolboeken rechtstreeks opgeroepen om aanslagen te plegen tegen Israëliërs of Joden? Nee, dat zult u er niet in terugvinden. Nochtans leggen de schoolboeken een ideologische basis die jonge Palestijnen ertoe zou kunnen aanzetten tot het plegen van een aanslag. Het letterlijk citeren van eventueel opruiende versen uit de Koran is niet het probleem, betoogde hij. Eerder, zei hij, ontstaat het opruien in de door de interpretatie van dit vers door de Palestijnse leiders, waarin martelaren worden verteld dat ze naar het paradijs zullen gaan. Likud-minister zonder portfolio, Ofir Akunis, vertelde op Radio Israël dat hij er absoluut zeker van is dat er een verband bestaat tussen het schoolonderwijs in de Palestijnse autoriteit en de huidige golf van aanslagen en dat er geen dag voorbij gaat zonder dat de Palestijnse autoriteit de Palestijnen opzet tegen Israël. Nou, uiteraard leest u meer over de Palestijnse vredeseducatie in het recent verschenen boek 150 Palestijnse fabels. En in dit geval betreft het fabel 137 vredeseducatie. Volgens Herzog voorlopig geen overeenkomst met Palestijnen. Er is momenteel geen zicht op een definitieve overeenkomst met de Palestijnse autoriteit, verklaarde de Israëlische oppositieleider Isaac Herzog. Hij is van de Zionistische Partij / Arbeiderspartij en hij deed dat maandag in de conferentie van AIPAC, American Israel Public Affairs Committee. En zometeen daar meer over. Ik denk niet dat een spoedig vredesakkoord tussen ons en de Palestijnen realistisch is. Zoals we op dit moment zien is er een totaal gebrek aan vertrouwen. Er is veel vijandigheid tussen de volken en de leiders en er is nauwelijks sprake van enige relatie. Toch is Herzog van mening dat Israël zich moet blijven inspannen om vrede te bereiken. We moeten de twee-staten-oplossing voor ogen houden en eraan werken. Dit zal helpen om het Joodse karakter van de Joodse staat te behouden. Bijzonder. Verder is Herzog van mening dat diplomatieke en militaire middelen moeten worden gebruikt om de huidige spanningen te verminderen. We moeten genadeloos, zonder mitsen en maren, strijden tegen het terrorisme, maar ook diplomatieke manieren moeten eraan bijdragen om een eind te maken aan de gespannen situatie. Herzog zei dat het veiligheidshek van Israël op de Westbank moet uitbreiden om de Joodse en Palestijnse gemeenschappen verder te scheiden. Het veiligheidshek, gebouwd door Israël na het uitbreken van de Tweede Intifada in 2000, volgde over het algemeen de route van de wapenstilstandlijnen van 1949 die de Israëlische en Jordaanse troepen scheiden. In dit stadium, te midden van een zeer pijnlijke golf van terreuraanslagen, moeten we eraan werken om ons los te maken van de Palestijnen. Het veiligheidshek rond de nederzettingenblokken en rond de islamitische dorpen rond Jeruzalem compleet te maken, werken aan de verzelfstandiging van de Palestijnen achter het hek en natuurlijk een internationale regionale conferentie over veiligheid bijeenroepen die alle gematigde partijen die betrokken zijn in de regio zal bundelen tegen terreur, Iran en ISIS, aldus Herzog. En zo zie je dat partijen in Israël tot op het bot verdeeld zijn over de oplossingen in hun regio. Als vanouds hebben, als regel, linkse arbeiderspartijen het niet zo op met God en dat maakt hun een prooi voor de vijand van God. En die, op zijn beurt, schudt aan alle bijbelse en historische fundamenten en probeert op deze manier het volk te verdelen om zo te kunnen heersen. Verdeel en heers. Echter, de God van Abraham, Isaac en Jacob, de God van Israël, heeft nog altijd het laatste woord. En dat is waar wij, gelovige Joden en gelovigen uit de natiën, ons aan vasthouden. Poolse Joden bezoeken Israël voor de eerste keer. 15 jonge Polen die kort geleden hun Joodse wortels hebben ontdekt, zijn voor het eerst in Israël aangekomen, onder meer met behulp van de organisatie van Shaveh Yisrael. Ze zijn op bezoek vanaf 21 maart tot en met 27 maart om het vrolijke festival van Purim te ervaren, terwijl ze zich tegelijk verbinden met hun erfgoed in het Joodse thuisland. De deelnemers, waarvan de meesten in de leeftijd van 18 tot 35 jaar zijn, zullen Jeruzalem, Tel Aviv en het noorden van het land bezoeken dat op dit moment een van de meest vrolijke feesten viert van de Joodse kalender. Hoewel Shaveh Yisrael al verschillende jaren achtereen in de zomer groepen nieuwe Joden uit Polen naar Israël verkast voor een 2 weken durende reis, is dit het eerste jaar dat een dergelijk bezoek plaatsvindt tijdens het Purimfeest. Het verhaal van Purim draait rond de heldenmoed van de Bijbelse koningin Esther, die werd gedwongen om voor een langere periode haar Joodse identiteit te verbergen, totdat ze het met trots kon hernieuwen, zegt Shaveh Yisrael oprichter en voorzitter Michael Freund, die er aan toevoegt, dit maakt Purim vooral zinvol voor deze jonge Polen, die grote moed en vastberadenheid hebben betoond in het openlijk omarmen van hun Joodse wortels en daarmee hun connectie met Israël en het Joodse volk versterken. Vandaag zijn er nog zo'n 4000 geregistreerde Joden in Polen, maar deskundigen veronderstellen dat er nog tienduizenden anderen in het hele land zijn die tot op vandaag de dag hun identiteit gewoon niet bewust zijn van hun historisch erfgoed. In de afgelopen jaren is er een groeiend aantal van zulke mensen die in de volksmond beter bekend staan als verborgen Joden, begonnen om terug te keren tot het judaïsme en het Joodse volk. Als onderdeel van de Purim-viering verkleden Israëli's zich, houden ze speciale feestelijke maaltijden, delen ze cadeautjes uit aan minder bedeelden en wordt in de synagoge de Megillot, het boek van Esther, gelezen. Wat zou een betere manier voor deze jonge, zogenaamde verborgen Joden uit Polen kunnen zijn om te verbinden met hun Joodse afkomst dan op deze manier in Israël te zijn tijdens een periode van geestelijke, vreugdevolle en levendige festiviteiten, aldus Freund. Over Shavé Yisrael. Het is een non-profit organisatie die opgericht is door Michael Freund, die vanuit de Verenigde Staten naar Israël Aliyah maakte om de banden te versterken tussen het Joodse volk, de staat Israël en de Joodse afstammelingen over de hele wereld. De organisatie is momenteel actief in 9 landen en verleent bijstand aan een verscheidenheid van gemeenschappen zoals de B'nai Menashe in India, de B'nai Anusim in Spanje, Portugal en Zuid-Amerika, de Subotnik Joden van Rusland, de Joodse gemeenschap van Kaifeng in China, nakomelingen van Joden die in Polen wonen en in andere landen. Shavé Yisrael heeft momenteel 3 fulltime veldwerkers in Polen, Krakau, Lodz en Warschau. En zo zien we dat God niet ophoudt om zijn volk te bezoeken. Immers, wij zijn ook bekend met organisaties als Ebenezer, Breng de Joden Thuis. En ook met het werk van Christenen voor Israël in de Oekraïne, waar Koen Kalier actief is. Jeremia 16 zien we hiermee in vervulling gaan. God stuurt vissers en als die klaar zijn, stuurt hij de jagers. En maar met 1 doel, zijn volk in zijn land op de dag dat de voeten van de Messias zullen staan op de Olijfberg. Niet in Rome, niet in New York, niet in Brussel of Straatsburg, maar in Jeruzalem, waarvan akte. Zo is het weer tijd geworden voor muziek. We gaan spelen muziek van Christy Espinoza, We Are Healed. Was wounded for our transgressions, bruised for our iniquities. The chastisement of our peace was upon him, and by his stripes we are healed. He was wounded for our transgressions, bruised for our iniquities. The chastisement of our peace was upon him, and by his stripes we are healed. We are healed. Like a lamb before the slaughter was led, like a sheep before its shearers is silent, not a single word he said. He was taken from prison to judgment, and who shall speak for his generation? Cut off from the of the living, and through that blood we are forgiven. We are healed. We are healed. We are healed. We are healed. Yes, you are. Acquainted with grief, with our lips we extol you, Messiah, the Lamb that was slain. We bow down at your feet. You were numbered among the transgressors to bear the sins of the world, to provide intercession. van wat Yeshua aan het kruis van Golgotha heeft volbracht. En daar gaan we straks meer over horen in het volgende lied. Maar eerst volgend nieuws. De aanslagen in Brussel. Het blijkt een lastig karwei om de slachtoffers van de aanslagen in Brussel te identificeren. Wel is 5 dagen na de aanslagen duidelijk dat de doden uit meer dan 12 verschillende landen komen. Bij de explosies op het vliegveld Zaventem en metrostation Maalbeek vielen 31 dodelijke slachtoffers. Omdat de explosies zo bruut waren, is het erg lastig om de mensen te identificeren, zegt een Belgische politiewoordvoerder tegen persbureau AFP. Het is een open ramp. We hebben geen lijst met wie daarop het vliegveld of in de metro zat. Er is sprake van 3 Nederlandse slachtoffers, waaronder de broer en zus Sascha en Alexander, die vanuit Maastricht naar Zaventem waren gereisd om naar haar woonplaats New York te vliegen. De 41-jarige Elita uit Deventer was van plan naar een begrafenis te gaan in Amerika. De 51-jarige Brit David, en ik noem even geen achternamen, stuurde nog een sms naar zijn tante na de aanslag op Zaventem om te vertellen dat hij veilig was. Even later, hoe bizar, was hij een van de slachtoffers bij de explosies in een metrostation bij Maalbeek. De Britse premier David Cameron deelde zijn medeleven mee. Ook inwoners uit Peru, China, India, Italië, Frankrijk, Amerika, Duitsland, Spanje, Marokko, Zweden en België vonden de dood bij de aanslagen in Brussel. Een reeks mensen uit andere landen is nog vermist. Er wordt gevreesd voor hun leven. Ook worden nog meer dan 100 gewonden verzorgd in Belgische en Franse ziekenhuizen. De aanslag werd opgeëist door de Islamitische Staat. 3 daders, 2 op Zaventem, 1 bij metrostation Maalbeek, bliezen zichzelf op. Een 4e vermoedelijke dader, journalist Faisal Chaffou, werd afgelopen week door de Belgische politie opgepakt. De veiligheidsdiensten zijn nog steeds op zoek naar andere mogelijke daders en handlangers van de terroristen. Mede daardoor is een grote rouwplechtigheid die zondag plaats zou moeten hebben in Brussel afgelast. Alle politie moet worden ingezet om antiterreuracties uit te voeren. Dan in vervolg op het bericht van zojuist. Islamitische terroristen in Brussel plannen een nucleaire explosie. Reeds in december vond de Belgische politie aanwijzingen dat de IS-zelfmoordterroristen van plan waren een nucleaire aanval uit te voeren. En dat roept vragen op over de alertheid van de Belgische overheid. De 2 terroristische broers die dinsdag aanvallen uitvoerden op luchthaven Zaventem en de andere het metrostation Maalbeek in Brussel, waarbij 34 mensen om het leven kwamen en meer dan 100 werden verwond, hadden oorspronkelijk het plan gevat om de kerncentrale binnen te dringen, aldus de rapporten. Als ze eenmaal binnen zouden zijn, dan zouden ze een reactor tot ontploffing willen brengen en anders materiaal verzamelen voor het maken van een zogenaamde vuile bom, zei de Belgische krant La Dernière Heure. De terroristen hadden de dagelijkse routine vastgelegd van het hoofd van de nucleaire onderzoeks- en ontwikkelingsafdeling in België en waren blijkbaar van plan om hem te ontvoeren om zo toegang te krijgen tot de fabriek, aldus La Dernière Heure. In december ontdekte de politie een 10 uren durende opname op een videocamera die verstopt was in de struiken buiten het huis van het nucleaire hoofd, wiens naam om veiligheidsredenen niet werd vermeld. Verhoogde veiligheid bij de faciliteit en intensieve politie-surveillances die hebben plaatsgevonden hebben uiteindelijk geleid tot de vangst van de voortvluchtige terrorist die verantwoordelijk was voor meerdere terroristische aanslagen die gelijktijdig in Parijs waren uitgevoerd in november vorig jaar en mogelijk de terreurbroers gevraagd heeft om hun doel te heroverwegen. De politie ontdekte een afscheidsbrief geschreven door de 29-jarige terrorist die om het leven kwam bij het bombarderen van het vliegveld, waarin hij aan zijn moeder schreef: "Ik ben altijd onderweg. Ik weet niet wat ik moet doen. Ik voel me overal opgejaagd en ben niet meer veilig. Als ik op deze manier zal eindigen in een gevangeniscel naast hem..." Het werd niet duidelijk in deze brief aan wie hij refereerde met hem. De andere zelfmoordterrorist die verantwoordelijk is voor het bloedbad bij Maalbeek was 27 jaar. De politie is op zoek naar nog meer verdachten, waaronder de maker van de bommen. Als je al deze dingen op een rijtje zet, kun je serieuze vragen stellen over de prestaties van de overheid, zei minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon, die samen met minister van Justitie Koen Geens zijn ontslag had aangeboden, zo meldde persbureau AP. En interessant is de vraag over welke acties zijn genomen nadat Turkije België vorig jaar had gewaarschuwd dat een van de Brusselse aanvallers was aangemerkt als terrorist die in het buitenland had gevochten. En volgens het Israëlische Channel 2 heeft ook Israël de Belgische overheid gewaarschuwd voor een aanval op de luchthaven in Zaventem. Minister-president Charles Michel heeft, gezien de huidige uitdagingen, Jambon en Geens gevraagd aan te blijven. We moeten in deze zaak wel zelfkritisch zijn, heeft Geens toegegeven. En we blijven nog even in de hoek van de aanslagen, want die hebben toch ook wel impact op Israël. En de Israëlische premier Netanyahu heeft daar zo zijn mening over. Zelfs als je Brussel cadeau geeft, zal de terreur doorgaan. In de nieuwszending IPAC in Washington DC zei Netanyahu dat terreur geen grenzen kent. Dus we kunnen ze Brussel aanbieden en daarmee het laten stoppen. Nou, dat is niet aan de orde. Premier Netanyahu hield vorige week een toespraak tijdens een live uitzending van de IPAC-conferentie in Washington DC. En zoals ik al eerder zei, komen we later op terug. De IPAC is een pro-Israël lobby in Amerika voor het versterken van de banden tussen beide landen. In de reactie op de verschrikkelijke aanslagen in Brussel eerder op de dag zei Netanyahu: terroristen hebben geen oplosbare problemen. Het is niet zo dat we ze Brussel konden aanbieden of Istanbul of de westelijke Jordaanoever. Dat zal niet hun problemen oplossen. Hun fundamentele eis is dat we gewoon moeten verdwijnen, zei hij. Maar vervolgde met nadruk, maar dat zal niet gaan gebeuren. Voortbordurend op technologische doorbraken in Israël, zei Netanyahu: de wereld komt naar Israël. Het land breidt wereldwijd zijn banden uit vanwege economische en technologische ontwikkelingen vanuit ons land. Maar hij wees er tegelijk op dat, terwijl individuele landen Israël omarmen, de Verenigde Naties Israël stelselmatig discrimineert en werkt aan het onwettig verklaren van haar bestaan als natie. Hij zei ook dat hij blij is dat kandidaten vanuit beide kampen in de VS in de presidentiële race het basisprincipe ondersteunen van rechtstreekse onderhandelingen in het Israëlisch-Palestijnse conflict, in tegenstelling tot het zetten van eenzijdige stappen van Israël onder druk van de VN. In de oproep aan de Palestijnen om de Joodse staat Israël te erkennen, herhaalde hij dat hij open staat om de onderhandelingen te beginnen. Anytime, anywhere. Waarbij hij benadrukt dat het voorzitter Mahmoud Abbas van de Palestijnse autoriteit is die niet klaar is om te onderhandelen. Netanyahu zocht ook aandacht voor de opruiming door de Palestijnse autoriteit om kinderen te leren om Joden te steken en hun visie te geven om een eigen staat te vestigen op de ruïnes van heel Israël. Daarna liet hij een video afspelen waarin de dagelijkse belofte van trouw van de Palestijnen werd getoond aan het openlijk weligtierende opzetten van terreur op de officiële tv-zenders van de Palestijnse autoriteit en op social media. Dit is ziek, zei hij bij het laten zien van beelden waarin een klein Arabisch meisje met een mes zwaait en tegelijk roept: steek, steek. Netanyahu vermeldde ook hoe Hamas Fatah-partij, de terrorist die de Amerikaanse toerist Taylor Face in Jaffa enkele weken geleden neerstak en vermoordde, een held noemt. Hij zei voorts dat vrede alleen kan worden bereikt als de internationale gemeenschap eist dat de Palestijnse autoriteit stopt met het aanzetten tot terroristische acties tegen Israël. Terwijl hij zijn aandacht verlegt naar Iran, zei hij dat dit volk zich volledig blijft inzetten tot genocide tegen Israël, om duidelijk te zijn. Hij legt uit dat de leiders van Teheran openlijk verklaren dat zij van plan zijn om Israël te vernietigen en maakt een opsomming van zijn hulpacties voor een Hezbollah-terreurfront op het noorden van Israël. Ook financiert het de Palestijnse terreur tegen Israël en faciliteert in andere stappen tegen Israël. Iran dus. Hij merkte op dat Iran onlangs een ballistische testraket afvuurde, wat in strijd is met de Amerikaanse en VN-sancties. Op één kant van de raket was een bericht in het Hebreeuws geschreven, waarin stond te lezen: Israël moet worden uitgeroeid. Hamas voert grote militaire operatie uit in Gaza. Terwijl de aandacht van de wereld dinsdag was gericht op de terreuraanslagen in Brussel, voerde Hamas een grote militaire operatie uit in Gaza om te testen of ze klaar zijn voor een nieuwe oorlog met Israël, volgens I-24. Volgens het rapport was er door de media in de Gazastrook geen verslag gedaan van de oefeningen die buiten het gebied waren gehouden. Dus dan is ook logisch. Maar zoals persbureau AFP meldde, waren er luide explosies te horen die afkomstig waren uit de Palestijnse gebieden die sinds 2006 worden geleid door Hamas. Het type en de hoeveelheid van de wapens die werden gebruikt tijdens de oefeningen, waarbij naar verluid 1000 politie, leger en hulpdiensten bij betrokken waren, werd niet bekendgemaakt. Echter, ziekenhuizen en scholen in het gebied waar ze werden gehouden waren in de hoogste staat van paraatheid. Het persbureau AFP citeerde ook een woordvoerder van Hamas die zei dat de oefeningen niet een oorlogsverklaring zijn. Sinds 2008 heeft Israël 3 keer gevochten tegen Hamas in Gaza, waarvan de meest recente operatie Operation Protective Edge was en plaatsvond in de zomer van 2014. Het doel ervan was om met raketten de infrastructuur van tunnels in de Gazastrook te vernietigen. En dit betreft het gebied waaruit Israël zich in 2005 terugtrok. Hamas is trots over de wederopbouw van het terreurnetwerk ten behoeve van de ontvoering en het doden van Israëli's. In de afgelopen weken is een aantal Hamas-agenten gedood tijdens bouwactiviteiten toen tunnels waarin zij werkzaam waren instortten. Het is niet vastgesteld of het instorten werd veroorzaakt door Israël, eventueel met behulp van Egypte, of het gevolg was van hevige regenval. Zowel Israël als Egypte hebben betrokkenheid ontkend. En zo wordt het weer tijd voor muziek. Het laatste muzieknummer wat we voor vandaag gaan gebruiken is Heart of Israel. En dat beschrijft de gebeurtenissen in Jesaja 53. Despised, and we did not care. Like sheep, we have all gone astray, and each of us has turned to his own way. Was oppressed and afflicted, but did not say a word, like a lamb that is led to the slaughter, like a sheep that before its shearers is dumb, so he bridled his own kruis. Door zijn striemen hebben wij genezing ontvangen. Tijd voor een opmerkelijk bericht uit de Verenigde Arabische Emiraten. Want de veiligheidschef doet een oproep aan de Palestijnen. In een reeks berichten op Twitter doet een veiligheidschef in Dubai, luitenant-generaal Daghi Ghalfan Tamim, hierna te noemen Tamim, het voorstel dat een toekomstige Palestijnse staat een nieuwe falende Arabische staat zou worden. En dat de Palestijnen beter een binationale staat kunnen vormen met de Israëlische Joden. En hij zegt, ik stel voor om het idee van een Palestijnse staat op te geven en roept de Palestijnen op om tevreden te zijn met een Israëlische staat die zowel Israëli's als Palestijnen bevat. En die later samengevoegd kan worden met de Arabische Liga, schreef Tamim volgens een artikel van de Jerusalem Post. Oeps, samenvoegen met de Arabische Liga. Vandaag de dag staan de Joden aan de economische top van de wereld. Zonder de Joden zouden jullie Arabieren niet eens geweten hebben hoe je je geld op de bank moet zetten. Die is leuk, voegde Tamim daar naartoe. Ondanks zijn hoge positie in de Verenigde Arabische Emiraten heeft Tamim een reputatie van openhartige opmerkingen die ingaan tegen het officiële standpunt van zijn zeer conservatieve regering. In 2013 verklaarde Tamim zelfs dat niet Israël, maar de moslimbroederschap de grootste bedreiging vormt voor de Arabische wereld. En hoewel hij een beroep doet op de Palestijnen om het doel van een eigen staat te laten vallen, zei Tamim dat uiteindelijk Arabieren in de toekomst toch de meerderheid van deze binationale staat zouden worden. 70 jaar na de binationale staat zou worden ingesteld, zou de Arabische minderheid de meerderheid worden en de staat regeren, net zoals dat in Zuid-Afrika is gebeurd, zegt Tamim. Tamim heeft ook nog een informele stemming gevoerd op zijn Twitterpagina met de vraag of zijn volgelingen het met hem eens zijn, maar vanaf maandagmiddag liet 59% van de respondenten zien dat ze liever de Joden in de zee gooien. Kijk, dat is nog eens de ware mentaliteit van de Arabieren. Als je de wereld inkijkt vandaag en al de aanslagen die plaatsvinden, dan vraag je je af of deze inmiddels apocalyptische vormen aannemen. Nou, wat mij betreft hoort deze er wel bij. Pakistanse Taliban eist de aanslag op en christenen zijn het doelwit. Bij een bomaanslag in een park waar christenen tijdens de paasdagen bijeen waren, zijn zondag in de Pakistanse stad Lahore circa 70 doden gevallen en meer dan 300 mensen gewond geraakt door de ontploffing. Een zelfmoordterrorist blies zichzelf op tussen de geparkeerde auto's bij het Gulshan El Iqbal Park, niet ver van een speeltuin vandaan. Een groep extremisten, verwant aan de extremistische Pakistanse Taliban, heeft de verantwoordelijkheid opgeëist. Een woordvoerder van de Taliban zei dat de christelijke minderheid in Pakistan het doelwit was. We geven deze boodschap aan premier Sharif. We zijn in Lahore en laten ons niet tegenhouden. We zullen zelfmoordaanslagen blijven uitvoeren. De meeste doden en gewonden zijn vrouwen en kinderen, aldus een politiewoordvoerder. Wegens het paasweekeinde was het extra druk in het park. Een ooggetuige spreekt van bloedplassen in het park en verspreidt overal ledematen. Wat een gruwelijk beeld. Pakistan telt bijna 200 miljoen inwoners en minder dan 3 miljoen Pakistanen zijn christelijk. In Lahore zou bijna 5% van de bevolking christelijk zijn. Dat is dan voor Pakistanse begrippen een hoog percentage. Lahore in de deelstaat Punjab is een relatief rijke stad die wordt geknekend tot de politieke basis van de huidige premier van Pakistan, Nawaz Sharif. Die heeft overigens zijn afschuw over de terroristische aanval uitgesproken. Terroristische aanslagen van de Taliban in Pakistan leverden in het afgelopen decennium duizenden doden op. In 2014 startte de regering een grootschalige antiterreuroperatie om leden van de Taliban op te sporen. En in het kader van al de aanslagen die plaatsvinden, zijn er natuurlijk heel veel meningen over hoe je de terreurdaden moet aanpakken. En één ding is wel duidelijk in de ogen van professor Dr. Meester Afshin Elian. Kaarsjes zijn niet het antwoord. Dit is een artikel uit Elsevier. En overigens met instemming van Afshin Elian overgenomen. Kaarsjes, bloemetjes en knuffelbeertjes zijn geen antwoord op het islamitisch terrorisme. De jihadisten worden niet geraakt door het verdriet van het Westen. De jihadisten kunnen we niet ter verantwoording roepen, onze politici wel voor hun nalatigheid. Weer gaan we rouwen. Kaarsjes, bloemetjes, knuffelbeertjes. Maar ditmaal gebeurde het om de hoek, in de Belgische hoofdstad Brussel. De aanslagen in Londen in 2005 hadden we ook niet ver van onze plaats. Ook Parijs is evenmin ver van Nederland, maar het verdriet van België was en is ook ons verdriet. Wij zijn, voor wat de Vlamingen betreft, taalgenoten. En zo zijn we ook elkaars lotgenoten. Het verdriet van Brussel heeft daarom meer impact op ons dan dat van Londen. In een recent intern rapport, naar aanleiding van de aanslagen van afgelopen november in Parijs, constateerden de Franse politie en inlichtingendiensten de angstaanjagende modificatie van het islamitisch terrorisme in Europa. De New York Times heeft dat rapport bestudeerd en kwam tot de conclusie dat er een acute terroristische dreiging bestaat voor de West-Europese landen. Eigenlijk kwam het niet onverwacht wat er in Brussel gebeurde. Al eerder was de Belgische hoofdstad het doelwit van een terreuraanslag. De dodelijke aanslag op het Joods Museum in Brussel in mei 2014. Het werd toen bijna als een incident gezien. Ach, de Joden. Alsof zij zelf de oorzaak zijn van het islamitisch antisemitisme. Nu begrijpen ook de Belgen dat de jihadisten alles wat niet zuiver islamitisch is willen vernietigen of veroveren. Na de aanslagen in Parijs kwam de Belgische staat in beweging. Er werden jihadisten doodgeschoten door de autoriteiten en er werd een aantal jihadisten gearresteerd. De Belgische overheid kon en kan de situatie niet meer beheersen. Dat geldt overigens ook voor de andere Europese landen. Wat is het probleem? Er zijn te veel jihadisten, salafisten, en dat is de ideologische bron van het jihadisme. En de sympathisanten die steun verlenen aan de islamitische terroristen. De voortvluchtige Salah Abdeslam, de enige overlevende jihadist uit de groep van de Parijse aanslagplegers, kon zich ruim 4 maanden schuilhouden in België. Maar hij zat niet de hele tijd in een kelder. Kennelijk kon hij zich vrijelijk bewegen. Zijn vingerafdrukken werden op verschillende adressen gevonden. Dat is mogelijk wanneer Abdeslam van mensen die niet op terreurlijsten staan, hulp en steun heeft kunnen krijgen. Daarom was het moeilijk om iemand wiens foto's en naam worden verspreid door alle media aan te houden. Dat hebben we ook al eerder meegemaakt met Nouridine El-Fadni in de periode na de moord op Theo van Gogh in 2004. Hij was een belangrijk lid van terreurnetwerk de Hofstadgroep. El-Fadni was zwaar bewapend en hield zich een lange tijd schuil in Brussel. Het is een onaangename waarheid. Brussel, net als een aantal andere Europese steden, kent een eigen Gaza-strook waarin de jihadisten kunnen verdwijnen. Voor het ontstaan van dit soort wijken werd in de overheden gewaarschuwd, ook door ondergetekenen, dus Afshin Elian. De overheden deden niets. De burgers moeten zich afvragen waarom de overheden niet in staat zijn effectieve maatregelen te nemen in de strijd tegen het jihadisme, salafisme, islamisme, ofwel in één woord de politieke islam. Sommige mensen zijn bang voor Geert Wilders. In de PVV-leider zien ze het opkomend fascisme. Dit is vreemd omdat ze het ware dodelijke fascisme, namelijk het islamofascisme, blijven negeren. Dat doet de Leidse filosoof Rico Sneller niet. Hij houdt zich bezig met de relatie tussen geweld en geloof. In een interview met Trouw over de aanslagen in Brussel verwees hij naar het nationaal socialisme. Zelfmoordterrorisme is niet geheel gespeend van erotiek. De ideologie van IS lijkt wel enigszins op de ideologie waarmee Hitler zijn soldaten op pad stuurde. Ook Hitler stelde zichzelf boven de wet. Hij hanteerde een absoluut uitgangspunt waarin alles was geoorloofd als dat zijn toekomstvisioen maar dichtbij bracht. Net als in de toekomstvisioen van IS is dat een apocalyptisch tafereel. Wellicht levert Hitler zelf het fraaiste voorbeeld voor de mentaliteit van de hedendaagse zelfmoordterrorist. Het leven wordt gezocht in de dood. De kern van het probleem is dat het islamfascisme een totalitair gewelddadige beweging is. Het is aan de westerse democratieën om een dringende politieke vraag te beantwoorden. Wat is de plaats van de politieke islam in Europa? Het antwoord op deze vraag is een beslissing over oorlog en vrede, over vrijheid en veiligheid, over de godsdienstvrijheid en godsdienstkrankzinnigheid en over wij en zij. Maar de westerse politici proberen al ruim een decennium het beslissende antwoord op de politieke islam uit te stellen. Ze hoopten en hopen dat door dit uitstel het vraagstuk vanzelf verdwijnt. De vijand verdwijnt echter nooit vanzelf. De politiek van uitstel werpt nu zijn giftige vruchten af. Aanzienlijke groei en modificatie van de vijfde kolonne in onze steden. Kaarsjes, bloemetjes en knuffelbeertjes zijn geen antwoord op het islamitische terrorisme. De jihadisten worden niet geraakt door het verdriet van het Westen. De jihadisten kunnen we niet ter verantwoording roepen. Onze politici wel. Voor hun nalatigheid. Ik dacht dat ik nog heel veel tijd over had, maar dat blijkt dus niet zo te zijn. Dus ik heb nog tijd voor één muziekstuk. En dat andere artikel wat ik nog heb van 9,5 minuut, dat laat ik liggen voor volgende week. Praise to God, run into your arms. En ik denk ook dat dat de meest veilige schuilplaats is voor ons allemaal. Of je nu Jood bent of gelovige bent, maar bij God is het veilig. Ik dank u hartelijk voor het luisteren. Ik wens u God zegen en zijn shalom toe. Tot zover Frontline Israël. Het programma met actualiteiten uit en over Israël. En meermaals herhaald. Kijk voor meer informatie op onze website. Als u wilt reageren op deze uitzending, dan kan dat door een mail te sturen naar info@radioisrael.nl.